یہ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو چونکہ تو ویٹرنٹی کا مسئلہ تھا بیٹا، تو اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں تو کہوں گا میں قرآن سمیت پڑھا سکتا ہوں، میں کوئی کتے تھوڑے پالتا ہوں کہ مجھے کتوں کا بھائی چوڑے چوڑے سے بولا ہے کہ کل آپ کہہ دیجئے لا تقسمو قسمیں نہ اٹھائیے طاقتن معروفتن، طاقت یہ کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے، اس کے لیے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ پکی خبر رکھتا ہے آپ کے کردار کا. قل آپ کہہ دیجئے اطیع اللہ واطیع رسولا، مانیے اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم. فإن تولوا فإنما علی ما حملا، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو بات یہ علی پیغمبر کی ذمہ داری ہے، ما حملا وہ جو انہیں اسائن کیا گیا ہے، وعلیکم ما حملتم اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ ڈیوٹی جو آپ کو اسائن کی گئی ہے، تو پیغمبر کی ذمہ داری ہے ٹو کنوے دی میسج آف اللہ، اینڈ ہی از ڈوئنگ دی سیم، وہ کر رہا ہے. وعلیکم ما حملتم اور آپ کی ڈیوٹی تو عبید کمانڈمنٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اب وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ قدم قدم پہ ظاہر ہو رہے ہیں، خاک کر رہے ہیں آپ. تو ابھی متعلقہ آیت پہ چلے جائیں، آیت نمبر 62 دیکھ لیا. انما المؤمنون الذین، بات یہ کہ مسلمان وہ لوگ ہیں، مسلمان وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ جو عقیدہ رکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر، ورسولی اللہ کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ رسول پاک کے ساتھ ہوتے، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ کسی اجتماعی ذمہ داری میں، لم يذهبوا تو وہ نہیں جاتے، حتی يستاذنوا مگر چھٹی لینے کے بعد، اس طرح بھاگتے نہیں. یہ مسلمانوں کی پہچان ہے کہ جب اجتماعی کام میں رسول پاک نے اسے لگا دیا، اللہ کریم نے فرمایا کہ آنکھ چھپا کر بھاگ جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی. وہ اگر جاتے بھی ہیں تو حضور پاک کے پاس آ جاتے ہیں، جی ہماری یہ ہمارا یہ عذر ہے، اگر آپ اجازت دے تو ہم جائیں. بات ذہن میرے چل سب. ان الذین یستاذنونک، اور وہ لوگ جو آپ سے جانے کی اجازت چاہتے ہیں، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ ورسولہ جو اللہ اور رسول پر پکی ایمان رکھتے ہیں، فیض استاذنوں کا لباد شانیم جب وہ آپ سے اجازت لے لیں اپنے کسی عذر کے حوالے سے، فازن لمن شیت منہم، اب اللہ کریم نے یہ آپشنل بنا دیا، اسے کہتے ہیں لاف امیونٹی. کیا کہتے ہیں؟ لاف امیونٹی. رسول پاک کو لاف امیونٹی کے تحت اختیار کیا گیا کہ ضروری نہیں کہ جس نے چھٹی کا درخواست دے دیا اور آپ نے یس کر دیا، نہیں، یہ آپ پہ کین چوز کریں کس کو جانا چاہیے اور کس کو نہیں جانا چاہیے. فازن لمن شیت منہ، جب اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے حوالے سے اجتماعی ذمہ داری ہو تو یہ پھر آپ کے آپشنل کام ہے کہ کس کو آپ چھٹی دیتے ہیں اور کس کو نہیں دیتے. فیض استاذنوں کا لباد شان فازن، آپ اجازت دے دیں لمن شیت منہ اس کو جس کو آپ اجازت دینا چاہیں. لیکن دیکھیے اب آدمی اگر چھٹی بھی لے لے سبق سے، سبق سے چھٹی بھی لے رہے اور استاد نے چھٹی بھی لے لی، اس کا خسارہ تو ہو گیا، سبق تو چلا گیا. تو اللہ کریم نے اس لیے کہہ دیا کہ جو اجتماعی کام میں شریک نہیں رہا، خسارہ تو اس کا ہو گیا. تو فرمایا واستغفر لهم اللہ، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے کیونکہ ان کا خسارہ ہو گیا. واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم، تو آپ یہ سبق میں چھٹیاں مٹھیاں کروانا چھوڑ دیں بس، صحیح ہے؟ اگر میں چھٹی دوں بھی خسارہ تو ہو جاتا ہے، خسارہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں جتنی چھٹیاں کی ہیں خسارہ ہو گیا ہے، چاہے ایک دن ہو چاہے دو دن، بانک میں دو دن چھٹی کی ہے خسارہ. ہاں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے استاد نے اجازت دے دی لیکن خسارہ تو ہو گیا، تو اس لیے فرمایا کہ واستغفر لهم اللہ، اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگی ہے. ان اللہ غفور رحیم ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اب دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ عجیب لوگ ہیں، آپ پیغمبر کو ایسے ڈیل اور ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں. پیغمبر کی آواز ہی پیغمبر کی آواز ہے، یہ آپ کے باپ کی آواز نہیں کہ باپ نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ اور آپ نے ڈیل کر دی، آپ نے ٹائم لگا دیا، پیغمبر نے کہہ دیا کہ ادھر آؤ اور نہ گئے تو اللہ کا غضب آپ پہنچے گا. لا تجعلوا دعاء دعا الرسول، آپ نہ بنائیے اور تصور نہ کیجئے رسول کے پکار کو کہ دعائے بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے پکار اور آواز اور بلاوے کی طرح. قد یعلم اللہ الذین، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو چوری چپے پیغمبر والے کام سے نکل جاتے ہیں. فلیحذر الذین یخالفون عن امری، پس وہ لوگ جو رسول پاک کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اوائڈ کریں. کس چیز کو؟ ان تصیبہم فتنتن، کہ انہیں غذاب پہنچ جائے گا. او یصیبہم غذاب علیم، یا انہیں دوسرا در، یا تو وہ فتنے میں پڑ جائیں گے یا دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. جو چھری چپے دین کے کام سے نکل جاتے ہیں تو یا تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا پھر عذاب علیم کے مستحق ٹھہر جائیں گے. تو واپس اپنے سبق پر. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، استجیبوا للہ، لبیک دو اللہ کے آواز پر، رسول پاک کی پکار پر، اذا دعاکم، جب وہ آپ کو پکاریں اور بلائیں، لما اس کام کے جانب، یحییکم، جو آپ کو زندہ کرے گا. جو کام آپ کو زندہ کرے گا، آپ کو means doesn't mean the individual, means the فکر، the ideology or the امہ as a whole. دس لوگ قربانی دیں گے، 10,000 مسلمان آباد ہو جائیں گے. 10,000 مسلمان قربانی دیں گے، پوری امہ آباد ہو جائے گی. صحیح ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ، اور آپ جان لیجئے، ان اللہ، کہ تحقیق اللہ تعالی، یحول، وہ حائل ہوتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. مینز آپ کا دل قوتوں کا مرکز ہے. آپ کا انسان کا دل قوتوں کا مرکز ہے، لیکن سوچ کا محور اور مرکز وہ تو دماغ ہے، لیکن اس دماغ کو قوت کہاں سے ملتی ہے؟ کہاں سے ملتی ہے؟ دل سے. اب دماغ میں جو بات بنتی ہے اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ زبان پر. یہاں پہ جو تصور پیدا ہوتا ہے اس کا اظہار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ اعضاء پر، جوار. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں جو بات آ جاتی ہے، اس دماغ کو قوت ملتی ہے کہاں سے؟ دل سے. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ دل اور دماغ کے درمیان تو میں پڑا ہوا ہوتا ہوں، تو آپ میرے پر سے ایسے گزر جاتے ہیں، وہاں پہ ایسے خیرات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی آپ انرجی یہاں سے لے لیتے ہیں، وہاں پاس کر دیتے ہیں. اب وہاں جو سوچتے ہیں تو میرے پر، جب آپ گزر رہے تھے تو مجھ سے پوچھ نہیں رہے تھے کہ ہم نے یہاں کیا کھچڑی پکانی؟ بازین میں آ رہی کہ اللہ کریم نے کتنی ٹیکنیکلٹی وہ ٹچ کر دی. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ، يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ، وہ حائل رہتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بات یہ کہ آپ اللہ کے جانب جمع کیے جاؤ گے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، والله خير حافظ. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، استجیبوا للہ، لبیک کے دو اللہ کے پکار پر، وللرسول، اور پیغمبر کے پکار پر، اذا دعاکم، جب آپ کو بلائے، لما یحییکم، اور اللہ پیغمبر کی دعوت اور پکار کبھی آپ کی ہلاکت کی نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے حیات کا ضامن ہوا کرتی ہے. لیکن اب میرے نزدیک حیات اور زندگی کا تصور کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک کیا ہے. اللہ کریم فرماتے 10-15 اپنی زندگی وہ قربان کر دے، پوری امت کو زندگی مل جائے گی. دعاکم لما، اور دوسری بات یہ کہ اگر 10-15 اللہ کے لیے اپنی زندگی قربان کر دے، انہیں بھی ایسی حیات مل جائے گی جو حیات شہداء کو ملا کرتی. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کریم فرماتے وہ عام مردوں جیسے مردے نہیں ہوتے، بل احیاءٌ، انہیں ایک زندگی دی جاتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، آپ ترسیو اور کنسیو نہیں کر سکتے. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں تو آپ یہ گمان نہ کرے کہ وہ مر گئے، بس چلے گئے، انہوں نے اپنی زندگی خراب کر دی، اپنے کو تباہ کر دیا. اللہ کریم فرماتے بل احیاء عند ربہم, وہ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہوتے ہیں, یرزقون, اور انہیں برزخی رزق بھی دی جاتی ہے, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اور اللہ کریم فرماتے کہ میں ان کے ساتھ جو خصوصی مہربانیاں کرتا ہوں آپ کو پتہ نہیں وہ کتنے خوش ہوتے ہیں, یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, اور اللہ کریم فرماتے کہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے اساس پر وہ رجائز کرتے ہیں. زادہاکم, جب وہ آپ کو بلائے, لما یحییکم, اس کام کے جانب جو آپ کو زندگی دے دے گا, جو آپ کو حیات جاویدہ دے دے گا. شاعر نے کہہ دیا کہ ہرگز نہ بھی رکھا کہ دل زند شد بعشق سب تستبر جرید عالم دوام ماں, کہ وہ لوگ جو عاشقانہ میدان میں کود کر اپنی جان کی قربانی دے چکے ہیں, تو فرمائے ہرگز نہ بھی رکھا کہ دل زند شد بعشق, وہ مرتے نہیں, سب تستبر جرید عالم دوام ماں, اللہ کے ہاں ایک اسپیشل رجسٹر ہے جہاں ان کو حیات جاویدہ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, استجیبوا للہ, آپ لبیک کہہ دیں اللہ کے پکار پر, وللرسول, پیغمبر کے پکار پر, اذا دعاکم, جب وہ آپ کو بلائے, لما یحییکم, اس کام کے جانب جو آپ کی زندگی اور حیات کا ضامن ہے, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ, اور آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالی, یحول بین المرء وقلبه, وہ حائل ہوتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. اب پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ انسان کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ پہ کر دیا, یہاں سے پورا بدن کنٹرول ہوا کرتا ہے کہ اللہ کریم انسان کے دماغ اور دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. جو ایکچوئل قوت ہے وہ تو وہاں سے آ جاتی ہے, لیکن جو تھنکنگ پاور ہے جو سارے نظام کو کنٹرول کرتا ہے وہ تو یہاں ہے, جو سارے نظام کو کنٹرول کرتا ہے وہ یہاں ہے, اور ان دونوں کا باہمی رابطہ وہ حبل الورید کے ذریعے ہے. کس چیز کے ذریعے؟ حبل الورید, جسے رگ حیات کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ رگ حیات, جگولر وین. وہ جگولر وین کے ذریعے جو انسان کو حیات کا ذریعہ ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ انسان کے قلب و دماغ کے ساتھ میں جگولر وین کا جو رشتہ ہے, اللہ کے یہ فرماتے میں زیادہ سے زیادہ قریب ہوں اس انسان کا. اور ایک حدیث میں اس کی تشریح کر دی, اور حدیث بھی قدسی ہے, کہ رسول پاک نے فرمایا, میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ ما وسعنی ارضی ولا سمائی, ما وسعنی ارضی ولا سمائی, مجھے نہ آسمان جگہ دے سکا نہ زمین سما سکی, بل وسعنی قلب المومن, میں نے اپنے دورے مسلمان کے دل میں جوا دیے ہیں. اور تبھی حضور نے فرمایا کہ فقلب المومن عرش اللہ, مسلمان کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے, بلکہ آئینے میں ہے تصویر یاد جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, بلکہ آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی, لیکن وہ آئینہ صاف کروانا چاہیے تاکہ وہ صورت نظر آ جائے, تاکہ وہ صورت ہمارے وہ آئینے پر اتنا گند اور راک اور دور ساری گندگی اور اتنا پلوٹڈ ہے کہ وہاں تو ہم نظر نہیں آ رہے, خدا خاک پر آئے گا. تو اس کو اگر ہم ٹرانسپیرنٹ بنائے, شفاف کر دیں, پیوریفیکیشن کروا دیں اس کی, تو پھر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ہم میدان تصوف میں جو مراقبہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں, اور جب لطیفہ قلب پہ ہم پہنچ جاتے ہیں, لطیفہ قلب پہ پہنچ جاتے ہیں, تو سامنے وہ جو مرید ہوتا ہے اسے بٹھا کے اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ آنکھیں بند کر دیں, وہ آنکھیں بند کر دیتا ہے, اسے کہتے ہیں مراقبہ ذات. کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ ذات. اور مراقبہ ذات کا معنی یہ ہے, لائٹ آف کر دیتے ہیں کہ آنکھیں بند کر دیں اور دماغ میں یہ تصور پیدا کر دیں کہ اللہ کی ذات کی طرف سے انوار تجلیات کی ایک بارش ہو رہی ہے میرے دل پر. تو جب یہ مراقبہ وہ کنسسٹنٹلی کرتا رہے اپنے شیخ کے سامنے, تو اعلیٰ قسم اس کا دل جمپ کرتا ہے, وہ فوراً اچلتا ہے, اور جب اچلتا ہے تو پھر وہ آدمی وہ دنیاوی کام میں مشغول رہتا ہے, اور اس کا دل اس طرح پمپنگ کے ساتھ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. ایک نیر یادت کی بات یہ چودھری صاحب کو میں کروانا چاہتا ہوں, کیا خیال چودھری صاحب؟ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اور آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, وہ حائل ہوتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان, وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور یہ کہ آپ اللہ کے ہاں جمع کیے جاؤ گے. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا اِنَّ رَبَّكَ لبل مرساد، کہ آپ کا پروردگار وہ تو کسٹم چنگی پر بیٹھا ہوا ہے، آپ گزر نہیں سکتے، گزرنا ہے تو اسی رسد گاہ پہ گزرنا ہے جہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے. مرساد کا لفظ آج کے جدید عربی میں رسد، را سواد دال، یا مرسد، نیم را سواد. مرسد میدان جنگ کی وہ چوکی ہوتی ہے جہاں پہ دشمن کی فوجیں گزرتی ہیں. وقعدوا لهم كل مرصد، ایک جگہ آ رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ جو اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، آپ دشمن کو اگر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میدان جنگ میں اسٹریٹجک پوائنٹ پر ان کا انتظار کریں. مرصد کیا کہتے ہیں؟ اسٹریٹجک. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ربک لبل مرصاد، میں بھی اسٹریٹجک پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہوں، کوئی اس طرح گزر نہیں سکتا. شپ گزرے گا، ایروپلین گزرے گا، گاڑی گزرے گی، پیدل آدمی گزرے گا، بیل گاڑی گزرے گی یا گدھا گاڑی گزرے گی، اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو اسٹریٹجک پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہوں. تمام کی کسٹم اور ایکسائز کا مسئلہ حل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو کچھ اسے ملنا ہے وہ ملتا رہے گا. ان ربک لبل مرصاد، اللہ نے لفظ بڑا عجیب کہہ دیا. بس یعنی اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں، بس اللہ کریم نے فرمایا میں اسٹریٹجک پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہوں. اب عربی زبان میں مرصاد جو کسٹم چونگی ہوتی ہے جی، جو امیگریشن والے ہوتے ہیں، جو ایکسائز والے ہوتے ہیں، جو ایف بی آئی کی چوکی ہوتی ہے، جو کسی اور کی اور کی اور کی ہوتی ہے جہاں پہ چیکنگ کی جاتی ہے، تو ان تمام کے لیے ایک لفظ ہے عربی میں اور وہ ہے مرصاد. کیا ہے؟ مرصاد. تو اللہ کریم نے بھی ایک لفظ کہہ دیا کہ بھائی آپ کا کسٹم کا مسئلہ، ایکسائز کا مسئلہ، ایف بی آئی کا مسئلہ، امیگریشن کا مسئلہ، پاسپورٹ کا مسئلہ، گرین کارڈ کا مسئلہ، وہ سارے اسی مرصاد پر میں چیک کر دوں گا، پھر آئندہ جو کچھ ہوگا تو وہ ہوگا کہ کس کو وہاں بھجوانا ہے اور کس کو وہاں بھجوانا ہے. قرآن کریم نے لفظ بڑا عجیب کہہ دیا، ان ربک لبل مرصاد. آپ ذرا نکالیں تاکہ ایمان پختہ ہو جائے. یہی میں نے کہہ دیا نا، میں نے بھی یہی کہہ دیا، میں نے یہی کہہ دیا کہ مرکز کوا ہے، کہ قوتوں کا مرکز ہے، پمپ ہے نا. اگر وہ کام ختم کر دے تو تھنکنگ پاور ختم، بدن ہی ڈیڈ. تو یہی تو میں نے کہہ دیا. آپ کہاں تھے چوری صاحب؟ یہ بات میں نے کہہ دی. یہ ایک تو آپ سورہ نبا نکالیں جو تیسویں پارے کا بالکل پہلی سورت ہے، دیکھ لیا آیت نمبر 17 دیکھیں. ان یوم الفصل کان میقاتا، تحقیق فیصلے والا دن وہ فکسڈ ہے. ان یوم الفصل، فیصلے والا دن، کان میقاتا، اس کا ٹائم فکسڈ ہے. لیکن معلوم کس کو ہے؟ اللہ کو صرف. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا ہور میں. فتاتون افواجا، آپ لوگ آئیں گے گروہ درگو. وفتحت السماء، آسمان کھول دیا جائے گا. فکانت ابوابا، اس میں دراڑے پڑ جائیں گی، دروازے دروازے ہو جائیں گے. وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا. فکانت سرابا، تو وہ گرد بن جائے گا. ان جہنما، تاکہ جہنم کانت، اس کے پیچھے لفظ مرصادہ، کہ تاکہ جہنم کانت مرصادا، یہ اسٹریٹجک پوائنٹ ہے للطاغین، سرکشوں کے لیے، ٹرانسگریسر کے لیے، یہ ان کے لیے اسٹریٹجک پوائنٹ ہے. مینس کہ وہ اسٹریٹجک پوائنٹ کو اوائڈ نہیں کر سکتے، دے ول سرٹنلی گو دیئر، وہ اسٹریٹجک پوائنٹ پہ ضرور جائیں گے. یہ ایک بات. دوسری، سورہ فجر اسی تیسویں پارے میں ہے. سورہ فجر، دیکھ لیا. والفجر، مجھے قسم ہے صبح کے وقت کی. ولیال الحشر، اور مجھے قسم ہے ذوالحجہ کی، دس راتوں کی. والشفع والوتر، اور مجھے قسم ہے جفت اور تاکی، کہ صرف اللہ کی ذات ہی طاق ہے، باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جفت اور پیئرز پیدا کر دی ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ذات کی قسم جو میں تنہا تاک ہوں, میں کوئی جوڑا نہیں رکھتا, اور مجھے اپنی مخلوق کی قسم کہ ان کی ساری چیزیں جوڑے جوڑے ہیں. واللیل اذا یسر, اور مجھے قسم ہے رات کی اذا یسر, جب صبح کے وقت وہ مغرب کی جانب چلی جاتی ہے. هل فی ذلک قسم لذی حجر, تاکید فی ذلک اللہ کے قسموں میں اور مخلوقات میں قسم بہت بڑی عبرت ہے. لذی حجر, عقل والوں کے لیے. الم تر کیفا, کیا آپ کو پتا نہیں کیف فعل ربک بعاد, کہ اللہ نے کیا کیا عاد کے ساتھ. ارم ذات الحماد, وہ عاد جو ارم کی اولاد تھے. ذات الحماد, بڑے قد و قامت والے تھے, باڈی بلڈرز تھے. التی, ایسے باڈی بلڈر لم یخلق مثلوہا فی البلاد, کہ ان سے پہلے اللہ نے ایسے باڈی بلڈرز کہیں پیدا نہیں کیے تھے. سمود الذین, اور سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا وہ سمود الذین, جاب الصخرہ بالوادی, جو وادی حجر میں جاب الصخرہ, پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے بہترین بنگلے بنا چکے تھے. وہ تنحتون من الجبال بیوتن فارین, دوسری جگہ آیا ہے, اگر آپ کو توفیق ہوئی تو مدینہ منورہ سے نکل کر تبوک کی جانب جب آپ جائیں گے تو مدائن صالح راستے میں آ جائیں گے. کیا جائیں گے؟ مدائن صالح. تو وہاں آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس زمانے کے کتنے ماہرین لوگ تھے. آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی کے باوجود امریکہ جیسی بڑی قوت بھی اس قسم کے بنگلے پہاڑوں کے اندر نہیں بنا سکتے جس قسم کی کشیدہ کاری اور گلکاری انہوں نے کی اس زمانے میں. وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ, اور فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ذل اوتاد, جو بڑے بڑے گورنر اور وادی ساتھ رکھتے تھے. الَّذِينَ, یہ وہ لوگ تھے, طغوا فی البلاد, جنہوں نے اللہ کے آباد شہروں میں فساد کا بازار گرم کر رکھا تھا. فاکثروا فی الفساد, انہوں نے فساد کا بازار گرم کر رکھا تھا. فسب علیہم ربک, اللہ کریم نے نازل کر دیا ان سب کے اوپر صوت عذاب, ایک خاص قسم کے عذاب. ہر ایک قوم کی عذاب وہ اپنی منفرد نوعیت رکھتی تھی, کہ فرعونیوں کو اللہ نے کیسے عذاب سے ہلاک کر دیا, سمود کو کیسے ہلاک کر دیا, عاد کو کیسے ہلاک کر دیا, اور پیچھے فرمایا کہ یہ تو ہوا دنیا کا مسئلہ. ان ربک لبالمرصاد, آپ کے پروردگار اسٹریٹجک پوائنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بھی ان کا گزر وہاں سے ہوگا. یہ نہیں کہ بس ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے, نہیں, اگلا مرحلہ آنے والا ہے, وہ اس سے بھی اوائڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے اسٹریٹجک پوائنٹ پر گزرنا ہے, خبر تو تھب لیں گے اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچ جائیں گے. یہ تو ویسے بونس میں جو آزاد دے دیے بونس والا تھا, ایکچولی تو وہاں شروع ہو جائے گا. یہ مسئلہ تھا بونس کا, تو بھی اللہ کریم نے فرمایا جی تو اسٹریٹجک پوائنٹ کے بغیر میں نے عذاب دے دیا. اب اسٹریٹجک پوائنٹ والا مرحلہ وہ تو ابھی آ رہا ہے جب آپ سپیریئر کورٹ میں چلے جائیں گے. ہاں, یہ پٹائی درتا مین کورس آگے آ رہا ہے. اللہ بچائے. وَدَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا. وَدَّقُوا فِتْنَةً, اور اپنے آپ کو بچائے فِتْنَةً, اس فتنے سے. لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ, جو نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے. مِنْكُمْ, آپ میں سے, خَاصَّةً, فقط ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے لے گا, آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گا. یعنی مینز کہ جو فتنہ پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ اسے اوائڈ کرتے رہیں. اب اوائڈ کرنے کے دو طریقے ہیں, یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے, یا دعوت کے ذریعے, یا پھر جہاد کے ذریعے. کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسلام کے تین اساسی شعبے ہیں. کتنے؟ تین. ایک ہے عقائد کا شعبہ, دوسرا ہے اعمال کا شعبہ, اور تیسرا ہے ڈیوٹیز کا شعبہ. تو عقائد کا شعبہ, اس میں ہم نے سات عقائد کا تذکرہ کر دیا ہے. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کس کو یاد ہے؟ سب کو. آپ پڑھیں. اسے کہتے ہیں ایمان مفصل. These are seven original faiths and beliefs in Islam. ہر مسلمان کو یہ یاد کرنے چاہیے اور بلیف کرنے چاہیے. آمنت باللہ وملائکته, ابھی تک اگر کسی نے یاد نہیں کیا تو انہیں یاد کرنے چاہیے, کہ میں جس کی نکاح بھی کرواتا ہوں تو اس سے پہلے یہ پڑھوا لیتا ہوں کہ بھائی پتہ تو لگے آپ کا بلیف ہے کہ نہیں ہے, تو پہلے میں اس سے, یہ چاہے مسلمان ہو یا یعنی نیا نیا اسلام لا رہا ہو, اگر مسلمان بھی ہو ہم کہتے ہیں کہ پہلے پڑھیں, اگر اسے خود نہیں آتا تو میں کہتا ہوں مجھے فالو کریں. امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. والبعث کیونکہ ہم نے ویسے میرج بیورو تو نہیں وہ کوئی فیس کے لیے کھول دیا, فیس میس کا مسئلہ تو نہیں, اسلام کا مسئلہ ہے. تو آپ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں, آپ اسلام کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے, ویسے نکاح کرواتے رہتے ہیں. میں کل نہیں پرسوں ترسوں پرسوں ترسوں ایک جگہ گیا تھا, اب وہاں پہ خواتین بھی بیٹھی اور مرد بھی بیٹھے, ہم ایک طرف اور خواتین دوسری طرف, اور خواتین کی اکثریت یہاں تک قمیض پہنے ہوئی, کسی نے یہاں تک سکرٹ پہنا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ دین کو آپ لوگوں نے ڈرامہ بنا دیا ہے کہ چلو جی قاضی صاحب کو لے آئے تاکہ نکاح شرعی طریقے سے ہو جائے. میں نے کہا کہ اب نکاح کے بغیر عورت اور آدمی کا ملنا جس طرح حرام ہے, تو یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں یہ بھی حرام ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی حرام ہے. تو یہ حرام اور حرام کے درمیان آپ نے امتیاز کیوں روا رکھا؟ اگر یہاں آپ مجھے لے آئے ہیں کہ یہ حلال طریقے سے کروائیں, تو پھر وہاں بھی آپ مولوی سے پوچھیں کہ لباس کا حلال طریقہ عورت کے لیے کیا ہے, ایک مسلمان عورت نے کیا کچھ کرنا ہے, کیسا لباس پہننا ہے. وَتُؤْمِنُوا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے شک ہوا ان مسلمانوں سے ہے جو قرآن اور میری کتاب اور شریعت کو اپنے خواہشات کے اساس پر ڈویژن کر دیتے ہیں, تو کسی کو فالو کرتے ہیں کسی کو سیٹ اسائڈ یا بیک پہ پھینک دیتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نتیجہ کیا اور فما جزا حیات دنیا, ایسے لوگوں کو میں نے دنیا میں ذلیل کرنا ہے, ولہم فی الآخرت عذاب علیم, اور آخرت میں انہیں دردناک عذاب دے دینا ہے. کہ ان کو یہ حق کس نے دے دیا کہ اللہ کے قوانین میں یہ اپنی مرضی سے تقسیم کر دیں کہ اس کو اس طرح کرنا ہے اور اس میں اپنی مرضی کرنی ہے. تو ایسا یہی مسئلہ ہے, صحیح. ماڈرن مولوی اور فنڈامنٹلسٹ کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے, صحیح ہے. کہ فنڈامنٹلسٹ وہ کہہ دیتا ہے کہ یو مسٹ فالو دی شریعہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹوٹلی اور ان ٹوٹل, یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو ڈیوائڈ اٹ. کہ میرے پاس ہاں البتہ اگر آپ نہیں پریکٹس کرتے تو اپنی کوتاہی تسلیم کر دیں کہ جی میں گناہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں, لیکن ہم تو اتنے دیب دلیر ہو چکے ہیں کہتے نہیں یہاں کی سوشیالوجی ہے, صحیح یہی کہتے ہیں کہ یہاں کی سوشل لائف ہے, یہاں کی سوشل لائف اور یہی سوشل لائف آپ کو وہاں دوزخ کے سوشل لائف میں لے سکے گی. اللہ رحم فرمائے. ہاں چند ایک نہیں بہت زیادہ لے لیں, چند ایک نہیں, یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ افغانی فیملی کی کر رہا ہوں, اور میں نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہیں. میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی تمہیں, تم مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور پشتون بھی کہتے ہیں. میں نے کہا پشتون یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پشتون مسلمان نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا, پشتونوں میں کوئی کافر نہیں, یہ قوم بحیثیت مجموعی مسلمان ہے. اگر بعد میں کوئی کافر ہو رہا ہے تو ہوتا رہے گا, لیکن بحیثیت مجموعی یہ قوم مسلمان ہے. لیکن میں نے کہا پشتون اگر مسلمان نہ بھی ہو تو یہ پردہ داری اور حجاب اس کے ٹریڈیشن کا حصہ ہے, یہ اس کی روایت کا حصہ ہے, اور یہی لوگ اپنے دیہات میں یہ کام نہیں کر سکتے. وہاں تو ہمارے دیہات میں وہ ان کا اتیا پانچا کر دیتے ہیں, ہاں جرگے میں نہیں ہے اتیا پانچا, وہاں تو ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے. اگر کوئی خاتون وہاں کوئی فارن سے آ کر اس انداز سے نکلے تو وہاں یہ اس قسم کے نوجوان یہ جو بیٹھایات کے ساتھ, ہاں یہ سرنگ میں تیزاب ڈال کر یہ چہرے پر چھڑکا دیتے ہیں کہ چلو یہ چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہ ہو. ہاں دیہات میں یہی ہوتا ہے, قرآن کریم میں لفظ فتنہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے, کبھی سازش میں, کبھی شرک میں, کبھی عذاب میں, اور ایک چھوٹے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹرائل میں یا ٹیسٹ میں. تو آپ یہ لکھیں ضابطہ کہ قرآن کریم میں لفظ فتنہ یہ چار معنی میں استعمال ہوتا ہے, کبھی یہ سازش اور کنسپیریسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کبھی یہ شرک اور کفر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کبھی یہ ٹیسٹ اور ٹرائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور کبھی یہ اللہ کے عذاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَتَّقُوا فِتْنَةً, آپ بچے رہیے فتنتن اس سازش سے یا اس فساد سے, کیونکہ سازش فساد ہی کے لیے کی جاتی ہے, یہ دونوں انٹرلنکڈ ہیں. سازش ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد. وَتَّقُوا فِتْنَةً, آپ بچے رہیے اس فتنہ اور فساد سے, لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ, جو لپیٹ میں نہیں لے گا ان لوگوں کو, ظُلَمُوا مِنْكُمْ, جو ظلم کر چکے آپ میں سے, خاصتاً, فقط ان کو لپیٹ میں نہیں لے لے گا. فطرت, اللہ نے بڑی عجیب بات کہی چوہدری صاحب, کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے, فرد نے اگر کوئی انفرادی جرم کر لیا اللہ کریم اگنور کر دیتا ہے. فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے, ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. فطرت, بڑی قیمتی قیمتی کلام کیا ہے علامہ اقبال مرحوم, کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے, ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. جب ملت بحیثیت مجموعی یا ان کی ایک اکثریت وہ گناہگار بن جاتی ہے, پھر اللہ کریم دیا پانچا کر لیتا ہے ان کا, کہ اب ایسے لوگوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, میں نے اپنی زمین کو مزید نہیں گندا کرنا. ایک مسئلہ. دوسرا, وَتَّقُوا فِتْنَةً, کہ آپ لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لے گا, کیونکہ اللہ کے عذاب میں عموم ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے متعلق اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا تو پیغمبر سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو باہر میں جانے. اہل مکہ کو جب اللہ نے سزا کا ارادہ کر دیا تو پیغمبر سے کہہ دیا کہ بھجوائے مدینہ, قوم کو بھجوائے اور آپ بھی نکل جائیں. نکل گئے تو پھر نمبر وار شروع کر دیا, بدر اور پھر احد اور پھر حنین اور پھر احزاب اور پھر فلان اور فلان اور فلان, کہ مارتے رہو انہیں مارتے رہو, اب یہ بچے نا. حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر اللہ نے عذاب تو فرمایا, فاسر باہلک بقطع من الليل, نکالے اپنے آپ کو. حضرت نوح کے قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیا تو فرمایا کہ کشتی میں سوار کر کے نکالو, باقیوں کو میرے حوالے کر لو, باقیوں کو میرے حوالے. کیونکہ جب پیغمبر نکل جاتا ہے گاؤں سے, شہر سے, علاقے سے, ریجن سے, پھر اللہ کریم اس قوم کو معاف نہیں کرتا. کہ بھائی پیغمبر کیوں نکلے؟ اس لیے کہ قوم نے اس کا جینا دوبر کر دیا تھا. اور ذرا نکالے سورہ بنی اسرائیل, پندرواں پارا, اور تاکی لوگ سارے ہیلے آزما رہے ہیں مشرکین مکہ, سارے تدابیر آزما رہے ہیں. کس لیے؟ لِيَفْتِنُونَكَ, تاکہ آپ کو ڈیویٹ کر دیں, عَنِ الَّذِي, اس قرآن سے, اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, جو ہم نے آپ کو بطور وحی بھجوا دیا ہے, لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ آپ کچھ مکسنگ شروع کر دیں, کہ کچھ تھوڑا بہت کمپرومائز کرتے جائیں. اتنو جی سوشیالوجی کا تقاضا ہے, کچھ کمپرومائز کر جائیں گے. یہ لوگ سارے تدابیر استعمال کر رہے ہیں, لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, کہ آپ اللہ کے کلام کے ساتھ کچھ سوشیالوجی بھی مکس کر دیں. وَيَذَلَّ اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور اگر وہ کامیاب ہو گئے اس کام میں, اور آپ بے تورے بہت نرمی آپ نے دکھائی, ہاں ٹھیک ہے بھائی, سوشل عالم میں کبھی کبھار یہ ہونا چاہیے, ہاں انٹرفیس ہونا چاہیے, کبھی کبھار یہ مکسنگ ہونی چاہیے. وَيَذَلَّ اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, پھر وہ آپ کو قلبی اور جگری دوست بنائیں گے, پھر آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. مخالفت آپ کی نہیں ہے, آپ کی فکر کی ہے, آپ کی تعلیمات کی ہے. ولولا ان ثبتناک, اور اگر ہم آپ کو سٹیبلٹی اور استقامت نہ دیتے, لقد کتنا, تو بشری تقاضے پر آپ قریب پہ ترکن علیم شے ان قلیلا, کے دھیرے دھیرے آپ ان کے ساتھ مکس ہو جاتے. یہ ہم نے آپ کو سٹیبل بنا دیا, سٹیبلٹی ہم نے دے دی ہے, ورنہ انسان میں یہ کمزوری ہو جاتی ہے کہ وہ معاشرے کو فیس نہیں کر سکتا. فیس کر سکتا ہے, اچھا خاصا مولوی ہے, اچھا خاصا مولوی ہے, ٹیک ٹاک قرآن و حدیث کے ساتھ کمیٹڈ ہے, یہاں آ کے وہ مجبور ہو جاتا ہے. دیوانہ تو ایک ملتا ہے یا دو ملتے ہیں زیادہ سے زیادہ, سارے لوگ تو اتنے دیوانے نہیں ہوتے کہ دیوانے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں فکر ہوتی ہے بھائی گرانا ہلکی تیس سی مسجد اور بڑا ریپوٹیشن ہے اور لوگ سلام کرتے ہیں اور کوئی گاڑی ادھر لے آتا ہے, حضرت میرے ساتھ بیٹھے ہیں, حضرت میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اور کوئی دعا کے لیے آتا ہے اور کوئی تحفہ لاتا ہے اور فلاں فلاں فلاں. اب اگر میں یہ کہہ دوں یہ بھی حرام, یہ نہ جائے, یہ شریعت کے خلاف, یہ فلان یہ فلان یہ فلان, تو دھیرے دھیرے لوگ ناراض ہو کے مطلب ختم. ہاں تو مولوی کہہ دیتا ہے کہ چلو بھائی کچھ گزارا کرتے جائیں, نہیں تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی کیوں آپ کہتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ عید الاضحیٰ غلط ہو رہا ہے, تو ہم غلط کیوں کریں؟ غلط کیا؟ یہ ہماری مجبوری ہے. ہم نے کہا ہماری کوئی مجبوری نہیں, آپ کی مجبوری ہوگی, ہماری کوئی مجبوری نہیں. اگر گرینیڈا ہلز والے اور ناطق والے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں امام کی ضرورت نہیں, وہ امام جو ہمیں دین پہ چلا رہا ہے, کہیں چلو جی باہر میں چلے جاؤ. صحیح ہے, جب آپ کو دین کی ضرورت نہیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں, آپ کی مسجد کی ضرورت ہے, آپ کے سینٹر کی ضرورت ہے. ہم نے سینٹر کا کیا کرنا ہے؟ کوئی صرف سینٹر بنانا ہے ہم نے, یہ دین کی خدمت کرنی ہے. ہم نے کوئی کلب تو نہیں بنانا. تو نے کہا آپ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. ہم نے کہا جی آپ نے پہلے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں کیا. ہم تو پہلے دن سے آئے, ہم نے کہا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, اللہ کی مہربانی سے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دیں دوستوں کو کہ انہوں نے فری سپورٹ دے دیا. یہ ایک سال تقریباً, یہ تو بڑے مشکلات کا سال تھا, ان کا بھی جینا دوبر ہو گیا تھا. غلط تھا نا, اب یعنی غلط ہی ہوتا کہ سعودیہ نے اپنے کیلنڈر کو تبدیل کر دیا, ذوالحجہ کے مہینے کو 31 بنا دیا, 31 دن کا بنا دیا, اور انہوں نے بھی 31 دن کا بنا دیا. اب کل نہیں پرسوں یہ اسلامی شورا کی یہاں اجلاس تھی, ہمارے ساتھی نے کہہ دیا کہ کیا انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, آپ لوگ جو کچھ کر چکے تھے وہ صحیح تھا, ہمارا ہے غلط, ہم پہلے کہہ چکے ہیں, لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. بھائی مستقبل میں کیا ہوگا, بلکہ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا, میرے جانے سے پہلے ہمیں یہاں تک کنونس کرانے کی کوشش کی گئی کہ اس سال بھی ہمارے ساتھ ذرا گزارا کر دیں, غلط کروا دیں, آئندہ سال پھر کوشش کریں گے. ہم نے کہا یہ بھی کوئی بات نہیں کہ اس سال گزارا کر دیں, غلط کروا دیں, اور آئندہ سال پھر. ہم نے کہا ہم نے کوئی نیول کیلنڈر کو فالو نہیں کرنا, ہم نے اللہ والے کیلنڈر کو فالو کرنا ہے. نیول کیلنڈر کو نہیں فالو کرنا, ہم نے اللہ والے کیلنڈر کو فالو کرنا ہے. کیونکہ ابھی انہوں نے خود خود فیصلہ کر دیا کہ اس دن مول برت بھی نہیں ہوا تھا جس نے انہوں نے فیصلہ دیا, برت بھی نہیں ہوئی تھی. انا للہ وانا الیہ راجعون, کیا مجبوری ہے ہمارے دین کے ساتھ گئے مسلموں کا کیا تعلق, ہم اس سے ڈکٹیشن لیتے رہیں گے. انما النسیء زیارۃ فی الکفر, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے مہینوں کی فطرت میں تبدیلی کرنا یہ تو کفر کو انکریز کرنا ہے. نکلے گی نہیں, یعنی ہم نے جو فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ ایسا نہیں تھا کہ اعلیٰ فیصلہ کیا گیا, اس کے لیے ہم نے میٹنگیں 3 میٹنگز کروائیں اور ان لوگوں سے کہہ دیا, وہ جو سارے بزرگ بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے مقتدا, کہ خدا کے لیے بھائی مسلمانوں کے ساتھ زیارت نہ کیجیے, یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں. اب جواب تو ان کے پاس کوئی تھا نہیں, کیونکہ شریعت کا کوئی کون سا جواب وہ دے دیتے, وہ خود اس سے واقف ہیں کہ شریعت وہی ہے جو جمعیت علماء امریکہ والے علماء کہہ رہے ہیں. دیٹ از دین, دیٹ از ہولی قرآن, دیٹ از سنت. صحیح, تو ہم نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے یہ لوگوں کے نماز کا کیا ہوگا, تو یہ جواب کہ جی نماز دوسرے دن پڑھے. بھائی قربانی کا کیا ہوگا, قربانی دوسرے تیسرے دن کرے. ہم نے کہا یہ کیا جوک کر رہے ہیں. Only for the sake of Muslim unity. تو میں نے کہہ دیا کہ یونٹی مسٹ بی بیس آن دی بیس آف دین, ناٹ آن دی کاسٹ آف دین. میں نے کہا کہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آن دی کاسٹ آف دین آپ یونٹی پیدا کرے, آن دی بیس آف دین یونٹی پیدا کرے. دین بیس ہو, مسلمان متحد ہو, اہلن وسہلن و مرحبن بہا. کوئی کوئی کوئی ایسا مسلمان بھی ہوگا موڈی چھوڑے کہ وہ کہے گا کہ نہیں جی میں مسلمانوں میں اتفاق نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ سارے مسلمان منتشر رہے. ہم تو ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ موحد الامت الاسلامیہ واجعل کلمتہم کلمتا واحدہ, اللہ موحد الامت الاسلامیہ. اور میں نے انہیں کہہ دیا کہ بھائی آپ لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں سعودیہ کے فیصلے کو, حالانکہ سعودیہ کے اپنے شیخ الاسلام وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ یہ مسلمانوں پر بائنڈنگ نہیں, باقی دنیا کے مسلمان وہ اپنے ریجن کے مطابق فیصلے کرتے رہے. اللہ راہ فرمائے بدگمانی تو نہیں ہوگا, حالانکہ وہ لوگ اوپن نہیں ہوتے کہ بھائی مجبوری کیا ہے. یعنی ہم چھیڑتے ہیں بار بار کہ بھائی وہ مجبوری ہمیں بتائیں, اگر کوئی اتنی اہم مجبوری ہے جس کے لیے دین کے کسی ایشو کو قربان کرنا ہے تو ہم بھی قربان کر دیں گے. صحیح, لیکن وہ اس بات پہ آتے نہیں کہ وہ مجبوری ہے کیا, تو مجبوری ہے کیا, تو اس مجبوری پہ آتے نہیں. خیال میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی دوسرا مسئلہ ہے. اللہ رحم فرمائے, تو نیچے دیکھیں, وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, اگر ہم آپ کو اسٹیبلٹی نہ دیتے, استقامت نہ دیتے, لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, تو آپ بھی قریب ہو چکے تھے کہ دھیرے دھیرے ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے جائیں. اور اگر آپ کر دیتے, تو دیکھیے جی یہ قاضی فضل اللہ کا مسئلہ نہیں جو گرینڈ آئل کا مفتی ہے یا مولوی ہے, یہ انگل وڈ کے مولوی صاحب کا مسئلہ نہیں, یہ سردار دو جہان کا مسئلہ ہے, سید الکائنات کا مسئلہ ہے, محمد الرسول اللہ کا مسئلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ اس آدمی کو پسند کرتا ہے جو اس کے دین کو فالو کرتا ہے. اگر محمد بھی خدا نہ خواستہ دین کے ایک ایشو پر کمپرومائز کرے تو اللہ کے بیمار دیکھیں. وَإِذَا لَازَقْنَاكَ ضَيْفَ الْحَيَاةِ وَضَيْفَ الْمَمَاتِ, اور پھر میں آپ کو زندگی میں بھی عذاب کا مزہ چکا دیتا, وَضَيْفَ الْمَمَاتِ اور مرتے وقت بھی عذاب کا مزہ چکا دیتا, ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, اور میرے مقابلے میں آپ کو کوئی سپورٹ نہ مل سکتا تھا, کوئی سپورٹر نہ ہوتا. یہ کس سے کہہ رہا ہے جی؟ یہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد سے, جس کے متعلق اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ انہ یراک حین تقوم, میرے نبی آپ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ آپ جو حرکات اور موومنٹس کرتے ہیں میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, خوش ہوتا ہوں آپ کی حرکات. وتقلبک فی الساجدین, اور فرمایا کہ ہزاروں نماز گزاروں میں آپ جو کھڑے ہوتے ہیں تو میں آپ کے رکوع اور سجدے کو چیک کرتا ہوں. تو یہ محبوبیت کا انتہا ہے. اس محبوبیت کے باوجود کہتا ہے کہ خبردار, اگر ایک ایشو پر بھی کمپرومائز کر گیا, زخنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات, نہ اس دنیا میں آپ کو چھوٹ ملے گی نہ مرنے کے بعد چھوٹ ملے گی. ہاں, اسٹرانگ انکریج کر رہا تھا, سٹیبلٹی دے رہا تھا. وَإِذَا لَازَقْنَاكَ ضَيْفَ الْحَيَاةِ وَضَيْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ, اور یہ لوگ تدابیر بنا چکے ہیں, لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ, تاکہ آپ کو مکے سے نکالیں لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, تاکہ آپ کو ایکسپیل کر دیں مکہ معظمہ سے. اب ایکسپیل کریں گے تو پیچھے اللہ کا فیصلہ کہ جس دن آپ کو ایکسپیل کریں گے, وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, آپ کے جانے کے بعد یہ مکہ معظمہ میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے مگر بہت تھوڑی مدت. تو ایک ہی سال کی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی اور دوسرے سال کہہ دیا کہ مارو ان کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر جب نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف نہیں کرتا, بلکہ پیغمبر سے کہہ دیتا ہے کہ آپ نکلیں کیونکہ ابھی میں نے فیصلہ کر دیا, ابھی ان کے متعلق میں نے فیصلہ کر دیا. منہ سے کہہ دیا کہ نکلیں, حضرت لوط سے کہہ دیا کہ نکلیں, حضرت ہود سے کہہ دیا کہ نکلیں, حضرت صالح سے کہہ دیا کہ نکلیں, موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ نکلیں, بحیرہ کو پار کر دیں, اور انہیں چھوڑ دیں, میں کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ, اللہ معاف کر دیں. صاحب یہ ہوتا ہے اللہ کا قانون, سبحان اللہ. وَدَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا, آپ ڈریے اس عذاب سے, لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ, جو نہیں پہنچے گا ظالموں کو فقط, بلکہ آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گا, آپ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا. وَعَلَمُوا, اور جان لیجئے, اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. جان لیجئے, یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے, سازشوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور اگر آپ سازش کا تدارک نہ کریں تو آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا, کیونکہ سائلنٹ سپیکٹیٹر یہ اللہ کو بالکل محبوب نہیں ہوتے. سائلنٹ سپیکٹیٹر اور خاموش تماشائی اللہ کو بالکل محبوب نہیں ہوتے. یہ یوم سبت والے یہود, جن پر اللہ تعالیٰ نے سیٹرڈے کو فشنگ کو حرام قرار دیا تھا اور انہوں نے ہیرا بنا دیا کہ نہریں نکال دی اور وہاں پہ ایک پول بنا دیا, کیونکہ سیٹرڈے کو بہت سارے فش آ جاتے ہیں, ہمارے ہاربر پر بھی سیٹرڈے کو آتے ہیں, تو وہ سیٹرڈے کو وہ وہاں پہ پانی لے آتے ہیں کہ ہم فشنگ تو نہیں کر رہے, صرف پانی ہلا رہے ہیں, تو پھر سنڈے کو آ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود, اللہ کی لعنت ہو یہود پر, یہ اللہ کو دھوکے دیتے رہے کہ ہم فشنگ نہیں کر رہے, صرف فش کو یہاں لا رہے ہیں گھر کے قریب. تو یہ عجیب لوگ, لعن اللہ الیہود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود پر, یہ اللہ کو دھوکے دیتے رہے کہ ہم نہیں کر رہے, تو خبیث ہیلا بنا دیا تھا, گندا ہیلا بنا دیا تھا. اب یہ یوم السبت والے, یوم السبت کے حوالے سے, سیٹرڈے کے شکار کے حوالے سے یہود تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے, بنی اسرائیل تین, ایک وہ جو یہ کام کر رہے تھے, دوسرے وہ جو انہیں منع کر رہے تھے, کیوں نے

ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تاکہ آپ لوگ اللہ کی نعمت کی شکر کر سکے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی واصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 27، تو یہ قاعدہ نمبر 4 ہے. اب دیکھیے قاعدہ نمبر 1 جو گزر گیا تھا، ایو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، آیت نمبر 15، تو خالص میدان جنگ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، فائٹ کے ساتھ. آیت نمبر 2 دیکھیں، یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، یہ جنرل ہے، یہ قاعدہ یہ عمومی ہے، صرف میدان جنگ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. زندگی کے ہر میدان میں اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کو فالو کرے، رسول پاک کو فالو کرے، ولا تولوا عنہ، اور کبھی منہ نہ موڑیں، چاہے آپ جنگ میں ہو یا امن میں ہو. قاعدہ نمبر 3، یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یہ بھی جنرل ہے، یہ بھی عمومی ہے. اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ کریم حکم دے دیتا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرو، تو وہ آپ کی زندگی جاویدان اور حیات جاویدان کا ذریعہ ہے، تو یہ بھی جنرل قاعدہ ہے. اور قاعدہ نمبر 4، آیت نمبر 27، یہ بھی جنرل ہے. لیکن کہ قاعدہ نمبر 1 یہ خالص فائٹ کے میدان سے اس کا تعلق ہے، قاعدہ نمبر 2، 3، 4، یہ تینوں قاعدے عمومی ہیں، زندگی کے ہر میدان سے اس کا تعلق ہے. میں آپ کی غرابی میں تھوڑی غیبت کی، تو اس غیبت کو ہم انہیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری گناہ ختم ہو جائے اور آپ کا ثواب نہ ہو. تو وہ یہ کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آج وہ نہیں آیا، تو چوری صاحب نے کہہ دیا کہ شاید ان دونوں نے کوئی الٹرنیٹ پروگرام رکھا ہوا ہے. میرے میں یہ خامی ہے کہ میں غیبت کر دیتا ہوں پھر بتا دیتا ہوں کہ بھائی ہم نے یہ غیبت کی، یہ کمزوری آپ نے میری نوٹ کر دی. اچھا آئیڈیا دیا. وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تخونوا اللہ، خیانت نہ کرو اللہ کا، ولا رسول اور رسول اللہ کی خیانت نہ کرو، تخونوا اماناتکم، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اور حال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام خیانت والا ہے. جو آدمی جہاں خیانت کرتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ یہ خیانت کر رہا ہوں؟ ہر ایک ذی عقل یہ جانتا ہے کہ یہ چیٹنگ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وانتم تعلمون، میں نے آپ لوگوں کے اندر یہ ٹیلنٹ اور استعداد رکھا ہوا ہے کہ آپ کی ضمیر آپ کو آواز دے دیتا ہے، لیکن مفادات وہ آڑے آ جاتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے وانتم تعلمون کہہ دیا، یہ صرف میں ریمائنڈر دے رہا ہوں، ادروائز یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ آپ لکھے ہوں کہ یہ میں سے ریمائنڈر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ہاں جنرل قاعدہ، آپ یہ سب کچھ کرتے کیوں ہیں؟ دیکھیے امانتوں میں خیانت کیوں کرتے ہیں؟ رسول پاک کے حکم کو کیوں وائلیٹ کرتے ہیں؟ اللہ کے کمانڈمنٹ کو کیوں وائلیٹ کرتے ہیں؟ تو یہ آگے آنے والی آیت یہ اس کے بیسک کاز اور بیسک ریزنز ہیں. کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَعَلَمُوا، اور جان لیجئے بات یہ کہ آپ کے مال، وَأَوْلَادُكُمْ، آپ کے بچے، فِتْنَةٌ. اب میں نے کہہ دیا کہ فتنہ قرآن کریم میں کتنے معنی میں استعمال ہے؟ 4 میں، ایک جو بھی یاد ہے، ایک جسے کہتے ہیں کنسپیریسی، اور دوسرا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، اور تیسرا عذاب، تیسرا عذاب، اور چوتھا انی پرسن، میرے بتا دیا آپ نے ڈھونڈنے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، ہاں شرک. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، آپ نے بھی چیٹنگ کر دی. وَعَلَمُوا، اور جان لیجئے، اَنَّمَا، باتیے، اموالکم، کہ آپ کے اموال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور آپ کے اولاد، فتنتوں. اب اس فتنہ کا معنی کیا ہوگا؟

قد جاتکم بینت من ربکم، آگیا ہے آپ کے پاس بینت واضح بیان، میرے رب کو آپ کے پروردگار کی جانب سے، فاؤف الکیلا پورا دیتے رہو پیمانہ، والمیزانہ اور وزن، ولا تبخس الناس کم نہ کیجیے انسانوں سے اشیاء ان کی چیزیں، ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحہ فساد پیدا نہ کریں زمین میں اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ان کن تم مومنین اگر آپ لوگ ایمان لانے والے اور ماننے والے ہیں، ولا تقودو بکل صراط توعدون اور آپ نہ بیٹھیے بکل صراط فری ویز پر یا روڈ پر، بکل صراط یعنی وہ سے بدماش تھے، عموماً باقی جو پڑھتے ہیں چھوٹے موٹے دیہات پہ پڑھتے ہیں، چھوٹے موٹے روڈوں پر چھوٹے موٹے، لیکن قوم جب بالکل باؤنڈریز کراس کر دیتی ہیں تو پھر لاہور اسلام آباد ہائی وے پر بھی ہو جاتی، لاہور اسلام آباد، تو یہ جو قوم شعیب تھا وہ بدبخت فری وے پر دیکھ کر رابری کرتے رہے، ولا تقودو بکل صراط اور نہ بیٹھیے آپ کسی بھی راستے میں، توعدونا کہ لوگوں کو ڈرائیں، وتصدونا عن سبیل اللہ اور آپ لوگ خود رکتیں اللہ کے راستے سے، یا وتصدونا آپ رکواتیں اللہ کے راستے سے، من اس شخص کو، آمن بے جس نے اللہ پہ ایمان لایا، وتبغونا عوجا اور آپ بناتے اس کے زندگی کو ٹیڑا، یعنی اللہ کے راستے سے اگر آدمی بھٹک گیا تو اس کی زندگی ہی ٹیڑی ہو گئی، زندگی کیا زندگی ہے، وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا اور یاد کیجئے جب تے آپ لوگ قلیلا بہت تھوڑے، فکثرکم اللہ کریم نے آپ لوگوں کو افرادی قوت دے دی، وانظروا اور آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین کہ کس طرح ہوتا ہے انجام فساد کرنے والوں کا، آپ سے پہلے بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں تو آپ ذرا ان کے انجام کو دیکھیں، اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ انی اخاف علیکم ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو وہ عذاب آ جائے گی جو قوم نوح پہ آ گئی تھی، اور قوم ہود یا ہود کے قوم پہ آئی تھی، اور قوم صالح یا قوم صالح پہ آئی تھی، اور پیچھے فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، قوم نوح آپ سے بڑا دور رہتا تھا، قوم ہود اور صالح آپ سے بڑے دور رہتے تھے، لیکن آپ کی ہمسائیگی میں قوم لوط کا ذرا آپ انجام دیتے ہیں، کیونکہ وادی شعیب یہ بحر میت کے ساتھ لگی ہوئی، وادی شعیب ابھی اس کا نام ہے وادی شعیب، ہر شعیب علیہ السلام کے نام سے میں اس کو شعیب نے کہہ دیا وہ محکم ملوط من کو 10-15 میل آگے جا کر ان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، دیکھو تو صحیح وہ محکم ملوط من کو مل بھائی کہ لوط علیہ السلام کی قوم وہ تو آپ سے زیادہ دور میں یہ قریب جائیں، ذرا دیکھیں کیا حضر ہو گیا ان کا، ہاں کیوں نہیں، نہیں ابھی نہیں یہ تو اردن میں ہے، ہاں یہ اس کے لیے تو مستقل اپنی چکر لگانا ہوگا، ولا تقودوا بكل سرا وانظروا كيف كان عاقبۃ المفسدين وان كان طائفۃ منكم آمنوا بالذي ارسلت به وان كان اور تاکہ کان طائفۃ منكم آپ ہی کا ایک گروہ آمنوا وہ ایمان لا چکے بالذی اس دین پر ارسلت به جس کے ساتھ مجھے بھجوایا گیا ہے وطائفۃ اور آپ کا دوسرا گروہ لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لا چکے ہیں آپ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں ایک گروہ وہ جو مجھے مان چکے ہیں ایک آپ جو مجھے نہیں مان رہے تو اب فاصبروا حتی یاتم اللہ بیننا فاصبروا آپ رہیے اس انداز سے حتی یاتم اللہ بیننا تا آکے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ سنا دے وہ خیر الحاکمین اور وہ بہترین حکم سنانے والے ہیں قال الملأ اب حضرت شعیب نے وارننگ دے دی شعیب علیہ السلام نے وارننگ دے دی تو وارننگ تو کسی کو راست نہیں آتی وہ بھی ذرا آپے سے نکل گئے اور انہوں نے کہہ دیا قال الملأ الذين کہہ دیا الملأ بدماشوں نے یہ جو سردار ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بدماشی ہوتے ہیں قال الملأ کہہ دیا چیفز نے اور سرداروں نے الذين وہ استکبروا جو اپنے کو بڑا سمجھ چکے تھے بل قومی قوم شعیب میں سے کیا کہہ دیا لنخرجنک یا شعیب ہم نکال دیں گے آپ کو او شعیب

سزا ہے, پنشمنٹ ہے. لہذا اگر شرعی ایکسکیوز پر بھی ایک روزہ گڑبڑ ہو گیا تو پھر اثر نہ ہو, صحیح. Then you will continue from the very beginning. صحیح یعنی means کہ اب دو مہینے کتنے ہوتے ہیں, 60, کتنے ہوتے ہیں 60, اور آپ نے 59 رکھے اور 60 آپ کو مائگرین آ گیا. مائگرین آ گیا, مائگرین میں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, وہاں تو آدمی مرتا ہے, بس آپ مرے کا روزہ, لیکن کل سے پھر نمبر ون. کہ ہوش ٹھکانے لگ جائے کہ آئندہ ایسے باتیں نہ کریں. فصیام شہرین متتابع, اس لیے اللہ کریم نے متتابعین کہہ دیا. صرف اس پر اکتفا نہیں کہ یہ دو مہینے روزے 10 آج رکھیں اور 10 تو آئندہ سال اور 15 پھر, کریم نے پرمو تھا کانسٹنٹلی اور کنٹینیوس تھی. متتابعین پے در پے من قبل ان یتماس, بٹ ان دی مین ٹائم یو مے ناٹ ہیو اینی ٹائپ اف سیکچوئل ٹچ, دیٹ از پروہیبیٹڈ. جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو پھر جائیں, 60 پورے ہو جائیں تو پھر جائیں. فمن لم یستطیع, جس کا یہ بھی بس نہ چلے, فیطام, یہ بس نہیں ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا, نو, یو آر ویری ہیلدی, یو کین ڈو دیٹ. ہم کبھی بھی, کیونکہ اللہ کریم نے اسے آرڈر میں رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ. صحیح, تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہو, میں تو جی دو مہینے روزے نہیں, بھائی آپ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھے, کوئی دوسری صورت نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کریم نے آپشن دے دیا ہے, اللہ کریم نے قید رکھا ہے. فمن لم یستطیع, جو نہیں کر سکتا, فمن لم یستطیع یعنی اوس ابن سامت, وہ بوڑھا آدمی تھا, وہ روزے تھوڑا رکھ سکتا تھا. فمن لم یستطیع فاطعام 60 مسکینا, وہ طعام دے دیں, وہ فیڈ کریں 60 مساکین کو. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول پر. وتلک حدود اللہ, یہ اللہ کے باؤنڈریز ہیں. وللکافرین عذاب الیم, جو لوگ باؤنڈریز سے انکار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کریم نے فرمایا اپنے ایکسکیوز پر نہیں تلاش کرنی, جو مصیبت آپ نے اپنے اوپر ڈال دیے تو اس مصیبت کو اس انداز سے ٹیکل کرنا ہے جس طرح اللہ کہہ دیتے ہیں. اور پیچھے کہہ دیا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, تحقیق وہ لوگ, ایک جیومیٹری میں ہمارے ہاں ایک زاویہ ہوتا تھا, یعنی وہاں تو عربی اصطلاحات ہوتے ہیں, وہاں عربی اصطلاحات ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں زاویہ قائمہ جو 90 ڈگری ہوتا ہے, ایک کو کہتے ہیں زاویہ منفرجہ جو 90 سے زیادہ ہو جاتا ہے, ایک کو کہتے ہیں زاویہ معکوسہ جو دوسری جانب بڑھ جاتا ہے, اور پہلے والے کو کہتے ہیں زاویہ حادہ. صحیح, زاویہ حادہ. تو حد یا حد کا معنی کجی کرنا, تھوڑا سا ہٹنا, ڈائیورٹ ہونا ہے, ڈیویٹ ہونا. کیا ہونا؟ ڈیویٹ ہونا. ان الذین, اس کا معنی یہ قریش صاحب کہ آپ نے وہاں بھی میں سٹیپ پڑھے تھے, ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, وہ لوگ جو ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اللہ اور رسول سے, کہ ان کے احکام کو ایز دے ہیو پرسکرائب اسی انداز سے نہیں فالو کرتے, ایکسکیوز تلاش کرتے رہتے ہیں, اپنے لیے ہیلے پانٹ دے دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ڈیویٹ ہونا, زاویہ حادہ. تو اللہ کریم نے فیصلہ دے دیا, کبتو, وہ اللہ کے فیصلے میں ذلیل ہو چکے ہیں. کبا کبت الذین من قبل, جس طرح ذلیل ہو چکے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. وقد انزلنا آیات بینات, ہم نے تو واضح احکام نازل کر دیا. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ, اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ, اور آدمی ویسے اسی سائیڈ لے لیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں تو ڈیویٹ ہو رہا ہے, زاویہ حادہ بن رہا ہے. وقد انزلنا آیات بینات, اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے آپشن والی بات نہیں کی, میں نے فرمان لگے سری کنڈیشن والی بات کی. تو پھر اس نے, جس طرح ہمارے اپنے ذاتی کام کے لیے سورسز نہیں ہوتے تو وہاں ہم ڈونیشن مانگتے ہیں, مسلم سوسائٹی دے آر باؤنڈ ٹو پرووائڈ ہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے جو رمضان کا کفارہ تھا ایک فقیر کو دے دیا. بخاری نے حدیث نقل کی ہے, امام بخاری نے حدیث نقل کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی, انی واقعت امراتی فی نہار رمضان, رمضان کا روزہ تھا, دن تھا, میں روزے سے تھا اور کر گیا جو کچھ کر گیا. گھر آ گیا تو بیوی بڑی ویل آف لگ رہی تھی, بڑی ویل ڈیکوریٹڈ اور ٹھیک ٹھاک میک اپ, اور میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا ہوگا؟ اور صحابہ بڑے پاک باز لوگ تھے, بڑے اللہ کے ولی تھے, جو کچھ کر جاتے تنہائی میں تھے اور رسول پاک کے پاس پہنچ جاتے کہ یہ جی کر چکے ہیں, کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے, ابھی تو آپ نے ایک روزے کا قضا لانا ہے, ایک روزے کی جو آپ نے توڑ دیا ہے, اور 60 آپ نے بطور کفارہ رکھنے ہیں.

یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آئین میں اس کو کہتے ہیں لائف امیونٹی, وہاں پہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے, پریزیڈنٹ اس کے پاس ہوتی ہے لائف امیونٹی, کسی آدمی کو پھانسی تک پہنچایا جاتا ہے, ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو. دغه مسئلہ ده چې صحابه کرامو کې چاوم دا جرائم کړی یو صحابي نوم نه کوي هیڅ چرته نه, یہ ویسے گپ لگا دیا, یہ خلاف القیاس ہے. نہیں تو پرائم منسٹر کے لیے ہے, لا کمیونٹی پرائم منسٹر کے لیے نہیں, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے, وہ چیف ایگزیکٹو کے لیے نہیں, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے نہیں ہے نا. اس لیے تو میں نے کہا کہ لا کمیونٹی دیٹ از این ایکسپشنل کیس. آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کیوں تو یہ مسلم کمیونٹی کس لیے؟ آپ نے گورنمنٹ سے تو نہیں لینے, آپ نے تو کمیونٹی سے لینے. مسلمان دیں گے آپ کو, کافر آپ کو توڑا دے گا. واپس اپنے سبق پہ. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہم امہاتکم. واپس اپنے سبق پہ بھائی, آپ کو اپنے سبق کے الفاظ تو یاد ہونے چاہیے کہ جیسے کان کو لگے اور آپ پیچھے پہنچ جائیں. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہم امہاتکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان بیویوں کو جن سے آپ ظہار کرتے ہیں آپ کی حقیقی مائیں. وما جعل ادعیاکم ابناکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادعیا کو. ادعیا یہ پلورل ہے دعی کا, اور دعی کا معنی ہوتا ہے دی کلیمڈ ون, ناٹ ڈکلیمنگ ون, ڈکلیمڈ ون, جس پر دعویٰ کیا گیا ہے, جس پر دعویٰ. تو یہاں بھی کسی لڑکے پہ دعویٰ کیا جاتا ہے میرا بیٹا ہے مدعا لے, میں کہوں وہ مدعا لے, وہ تو اگینسٹ ہوم یو ہیو میڈ اے کمپلینٹ اور یو ہیو میڈ اے دعویٰ, دیٹ از سم تھنگ ایلس. ہاں نہیں نہیں, پلینٹف تو مدعی ہوتا ہے, ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے مدعا لے. یہ تو دعویٰ اس آدمی کی ذات پہ دعویٰ کیا گیا کہ میرا بیٹا ہے. ہاں کلیئر؟ کلیمنٹ نہیں بھائی, کلیمنٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, ڈکلیمڈ ون. میں تو کہہ دیا بھائی, میرے انگریزی آپ لوگ میں سے بڑی پکی ہے. ما جعل ادعیاکم ابناکم, تو اب یہ تو میں لفظ کا معنی بتا رہا تھا, ابھی وہ لازمی معنی لے لیں گے. وما جعل ادعیاکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ادعیاکم آپ کے متبناؤں کو, اڈاپٹڈ سنس کو. ادعیا کا معنی اڈاپٹڈ سنس. ابھی آپ لوگوں کا کنسپٹ کلیئر ہوگا کہ دعوی کا کیا معنی ہے. وما جعل ادعیاکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اڈاپٹڈ سنس کو, ابناؤکم آپ کے حقیقی بیٹے. کیونکہ جس طرح وہ بیوی حقیقی ماں نہیں بنتی, اس طرح یہ متبنا بھی حقیقی بیٹا نہیں بنتا. مشرکین کا عقیدہ تھا, بلکہ دنیا عرب کا, ساروں کا عقیدہ تھا کہ وہ بیوی جس کو کہا گیا کہ آپ میرے لیے ماں کی طرح ہے, حرام ہو گئی فارے بار. تو اسی طرح جس آدمی کو کلیم کیا گیا میرا بیٹا ہے, اس کے سارے احکام حقیقی بیٹے کی طرح ہیں. تو حقیقی بیٹا نہ وہ آپ کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ماں ہو گئی. وہ جس طرح حقیقی بیٹا اپنے باپ کی دوسری بیوی سے نکاح کر سکتا ہے, نہیں, وہ تو لاسٹنگ حرام ہے. صحیح. اور نہ یہ باپ اسی متبنا کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے اگر وہ مر گیا ہے, اس نے طلاق دے دی, کہ بہو سے نکاح ہو نہیں سکتی. چاہے آپ کا بیٹا مر بھی گیا ہو یا اس نے طلاق بھی دیا ہو, لیکن بہو شی از یور ڈاٹر ان لا, اس کے ساتھ اور لاسٹنگ طور پر نکاح کرنا حرام ہے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات کی کہ متبنا اسی طرح میراث کا حقدار ہے اور غاصبہ ہے جس طرح حقیقی بیٹا ہوتا ہے. یہ تھا عربین پیننسلا میں, دیٹ واز دیئر کسٹم. تو اللہ کریم نے اس کا زبانی رد کر دیا کہ نہیں, یہ غلط ہے. دیٹ واز اونلی اے تصور, یو آر گیون ریسپیکٹ ٹو اے اسپیسیفک پرسن, دیٹ یو آر مائی سن. صحیح. اس پہ کوئی انچنگ احکام مرتب نہیں ہوں گے, اس پر شرعی احکام مرتب نہیں ہوں گے. اس لیے کہ شرعی احکام ہم مرتب کریں گے تو ڈیر سارے شرعی احکام کو آپ سسپینڈ کرتے رہیں گے. اب دن میں آ گئے.

آپ کی بیٹیوں و خواتکم بینوں و خماتکم پپیوں و خالاتکم خالات کے و بنات الاخ بتیجیوں و بنات الاخت بھانجیوں کی و امہاتکم اللاتی ارضانکم دودھ دینے والے ماؤں کی و اخواتکم من الرضاعہ اور دودھ والے بہنوں کی و امہات نسائکم مدر اللاس کی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بین اللاس سٹیپ ڈاٹرز کی فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِإِلَّا لیکن یہ اس صورت میں جب اس کی ماں کے ساتھ آپ سیکسوئل ٹچ کر چکے ہیں صرف نکاح سے یہ پروہیبیشن نہیں آتی سٹیپ ڈاٹر جو ہوتا ہے اس کی پروہیبیشن مدر ان لا اس کی پروہیبیشن صرف نکاح سے آتی ہے بس آپ کا کنٹریکٹ ہم نے یہاں کر دیا مسجد میں صحیح ابھی آپ گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کی نوبیاتا دونوں وفات پا گئی صحیح اور اب اس کی والدہ بھی بڑی خوبصورت اور ہینڈسم قسم کی خاتون تھی اور آپ نے چاہا کہ چلو بیٹی میں صحیح ماں صحیح بھائی وہ آپ کی مدر اندہ بن گئی وہ آپ کی مدر اندہ still I had no any sexual intercourse or sexual touch with no that is based upon marriage contract in Islam mother in law وہ mother in law ہوتی marriage contract سے لیکن step daughter وہ حرام ہو جاتی ہے sexual touch سے وہ حرام ہو جاتی ہے جب اس کی ماں کے ساتھ ذرا زور سے sexual touch ہو جائے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ اور آپ کے وہ step daughter جو آپ کی تربیت میں تو عموماً تربیت میں ہوتے ہیں من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم اور آپ کے حقیقی بیٹوں کے بیویاں مطلب کیا کہتے ہیں ڈاٹر ان لا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ آپ جمع کر دیں گیدر ٹوگیدر کہ آپ گیدر ٹوگیدر کر دیں الْأُخْتَيْنِ دو بہنیں ایک ساتھ اپنے نکاح میں دو بہنیں رکھتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا اب اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلے آپ کر چکے ہیں اِلَّا مَا قَدْ سَلَفُوا جو پہلے آپ کر چکے ہیں دیٹ از گرینڈ فادر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحاب اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم زكنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واغفر لنا وارحمنا الليل وعلى النهار والله اغفر لنا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيت نمبر 5 ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم آپ نسبت کرو ان کا ان کے والد کی جانب متبنا کا ایڈاپٹڈ سن کا ہو اقسط عند اللہ انصاف کا تقاضا ہے اللہ کی نظر میں فإن لم تعلموا آباءهم اگر آپ نہیں جاتے ان کے والدین فإخوانكم في الدين وہ دین اعتبار سے آپ کے بھائی ہیں وہ موالیکم آپ کے کزنز ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اور نہیں آپ کے اوپر کوئی وبال فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اس بارے میں جو آپ خطا کر چکے ہیں وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن مُؤَاخَذَا ہے اس کام میں تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ جس کا قصد کیا ہے آپ کے دلوں نے تو چند مسائل ہیں یہاں ایک تو یہ آپ لکھیں نزول قانون سے پہلے اس چیز کا ارتکاب جس انداز سے کیا گیا ہے وہ ناقابل مواخذہ ہے کیونکہ قانون نے بعد میں اسے حرام قرار دیا اور یہاں سے ایک فقہی قاعدہ یا لیگل میکزم اسلامک شریعہ وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کال لائے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ جب تک کسی چیز کے متعلق شریعت نے تصریح نہ کی ہو یا کسی مجتہد نے اس کو ڈیڈکٹ نہ کیا ہو تو وہ چیز مباح اور جائز سمجھی جائے گی یہ قاعدہ آپ لکھیں بڑا اہم قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ عربی میں اگر آپ لکھتے ہیں تو الاصل فی الاشیاء الاباحہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے یعنی بنیاد ہی ہے کہ وہ جائز ہے الا آنکہ شریعت اسے حرام قرار دے ایکسپریسلی یا بائی وے آف ڈیڈکشن یس یس

بعضهم اولى ببعض مہاجرین، مومنوں اور مہاجروں میں سے، الا تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ بات کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیں، بلکہ احسان ان سینس ویئر یو ڈو ناٹ وائلیٹ دی رائٹس آف یور کتن کن، آپ نے اپنے دوستوں سے احسان کرنا ہے بٹ ان سینس کہ آپ اپنے رشتہ دار کے حق کو وائلیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن والد کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے، دوست کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن بیٹے کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے، دوست کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن بھائی بہن کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے، نو کان ذالک فی الکتاب مسطورا، ہے یہ بات لکھی ہوئی فی الکتاب قانون میں، کتاب کا معنی قانون، which is written there with اللہ سبحانہ و تعالی، کان ذالک ہے یہ بات فی الکتاب قانون میں، مسطورا تحریر شدہ، مسطورا کا معنی تحریر شدہ، written، وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہ پہلا خطاب ہے رسول پاک کے ساتھ، یہ پہلا خطاب ہے رسول پاک کے ساتھ، وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، اور یاد کیجئے او میرے نبی، خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ کہ ہم نے لے لیا، مِنَ النَّبِيِّينَ پیغمبروں سے، مِيثَاقَهُمْ ان کا وعدہ، وَمِنْكَ آپ سے لے لیا، وَمِنْ نُوحٍ اور نوح علیہ السلام سے لے لیا، وَإِبْرَاهِيمَ ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے، وَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے ہم نے لیا تھا بڑا مضبوط وعدہ، میثاقاً غلیظاً مضبوط وعدہ، اور مضبوط وعدہ اس کو کہتے ہیں جو مؤکد بالحلف ہو، جہاں اللہ کریم ان کو قسم دلائے کہ کہہ دیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میثاق غلیظ، وہ وعدہ جس کے حوالے سے قسم اٹھایا جائے، تو یہ کون سا وعدہ تھا؟ اور سے بات پوچھتے ہیں، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، سورہ آل عمران، آل عمران وَإِذَا خَذَ اللَّهُ